रे प्रेम रे प्रेम रे प्रेम रे प्रेम रे प्रेम रे प्रेम रे आज काई जीवा को इच्छा हुए रे आज काई मरीबा को इच्छा हुए रे आज काई मरीबा को इच्छा हुए रे।